Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair minister Jessugus zegt dat ze nog niet weet of ze Mark Rutte wil opvolgen als politiek leider van de VVD. De minister van Justitie en Veiligheid wordt vaak genoemd. Jessugus noemt dat eervol, maar spreekt verder van grote stappen waar je goed over moet nadenken. In grote steden in Israël zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen omstreden juridische hervormingen. De protesten braken uit nadat het Israëlische parlement had ingestemd met de eerste van een aantal wetsvoorstellen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken. In Rotterdam zijn 8 mannen opgepakt wegens drugshandel. Dat gebeurde bij invallen in woningen en een café. Daarmee werden ook 100 kilo harddrugs, 2 vuurwapens en een grote som geld in beslag genomen. En de Thaise premier Prayut heeft 9 jaar nadat hij de macht greep met een staatsgreep zijn vertrek aangekondigd uit de politiek. Hij blijft aan als premier totdat er een nieuwe regering is geïnstalleerd. Het vertrek van Prayut komt niet als een verrassing. Zijn partij verloor flink bij de verkiezingen in mei. ANWB Verkeersinformatie. Er staat vooral nog file bij Venlo op de A73 in beide richtingen. Richting Nijmegen tussen Belfeld en de afrit Maasbree 5 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op richting het zuiden tussen knooppunt Saarder-Heiken en Venlo-Zuid 4 kilometer met ook daar een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie aan de middenvangrail. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Hij is een van de langst zittende leiders in de wereld. Hun Sen, de premier van Cambodja. Al 38 jaar regeert hij het land met harde hand. Maar daar zou zomaar een einde aan kunnen komen. Eind volgende week zijn er verkiezingen in Cambodja. Meer daarover straks. Tegen 14:00 hebben we het over dé zomerhit van Turkije op dit moment. Een zomerhit die tegelijk voor veel controverse zorgt. Maar we beginnen bij het asielbeleid. Een onderwerp waar het in Den Haag natuurlijk heel veel over is gegaan de afgelopen dagen. Maar hoe streng is dat Nederlandse beleid nou vergeleken met de rest van Europa? Het is weer tijd voor Buitenland. U raadt het al, we gaan de grens over. De val van het kabinet houdt niet alleen de gemoederen hier in Nederland bezig. Ook de buitenlandse kranten staan er vol van. En dan lijkt het te gaan over één grote kwestie, migratie. Wat zegt het dat het kabinet in Nederland juist daarover gevallen is? Past het in een trend in Europa, waar steeds meer landen worstelen met hun migratiebeleid? En hoe streng is dat Nederlandse beleid eigenlijk vergeleken met onze omringende landen? Nou, iemand die daar alles over weet is Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Dus reden genoeg om er met haar verder over te praten. Goedemiddag, mevrouw de Lange. Goedemiddag. Was u allereerst verrast dat het kabinet in Den Haag afgelopen week gevallen is juist over dat asielbeleid? Zeker. Verrast en ook teleurgesteld. Als je bedenkt dat asielmigratie misschien maximaal 10% van de migratie is naar Europa, dan gaat het eigenlijk nergens over. En dat je, terwijl er zoveel belangrijke opgaven zijn, op zoiets een kabinet laat vallen, dat is teleurstellend. Ja, u zegt de kwestie waar met name VVD en ChristenUnie ruzie over maakten was een relatief klein aandeel van de totale migratie. Kunt u kort uitleggen wat het systeem is dat Nederland of vooral de VVD voor ogen had? De asielaanvragers bijvoorbeeld verdelen in mensen met een A- of met een B-status? Ja. Dat is een systeem dat op zich binnen het Europese recht gefaciliteerd wordt. Dat je zegt, je hebt A-status, dat is dan de vluchtelingenstatus. En B-status, dat is dan zogenaamde subsidiaire bescherming. Nederland heeft dat gehad, een A- en een B-status. En wat we destijds zagen, is dat mensen graag doorprocederen als je B krijgt, om dan toch A te krijgen, omdat daar meer rechten aan verbonden zijn. Mm-hmm. Dus voor de uitvoering en voor de rechterlijke macht zou zo'n systeem een enorme extra workload betekenen. Mm-hmm. En je wil over de grenzen kijken. Kijk je naar Duitsland, dan hebben die nou net in hun regeerakkoord afgesproken om het twee-statische systeem dat ze hebben af te schaffen. Mm. Omdat het alleen maar voor extra procedures en vertraging zorgt. En 75% van de gevallen dat B-statushouders doorprocederen voor A dat ook krijgen. Dus je hebt een heel administratief circus voor en een hele kleine groep van je totale migrantengroep. Met ook nog heel veel vertragende processen waar niemand gelukkig van wordt. Nee. Dat betekent alleen maar wachten. Daar wordt niemand beter van. Dus u zegt in Duitsland doen ze eigenlijk al wat waar in Nederland over gesproken werd. En daar leidt het tot eindeloos veel juridisch gekonkel, eindeloze procedures die het systeem alleen maar verder vertragen. Ja, ze hebben dus ook besloten om daar vanaf te stappen. Ja. Als we het even iets breder bekijken. En met het Nederlandse asielbeleid vergelijken met andere Europese landen. Heeft Nederland een relatief streng beleid? Of past het wel binnen de Europese trend als je het een beetje naast elkaar zet? Ja, wat ik er zo van weet, ik heb natuurlijk niet de cijfers van alle Europese landen paraat. Is Nederland gewoon of een middenmotor? Kijk, je moet bedenken dat het voor een deel natuurlijk Europees beleid is. Maar de lidstaten zelf kunnen beslissen wanneer ze wel en geen status verlenen. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk opvallender vind nog dan dit dossier. Kijk, je kunt het hierover hebben, maar wat ik zei, van ja, dit gaat om 10% van de totale migratie naar Europa en naar Nederland. Ik denk dat het veel belangrijker is om het te hebben over eventuele positieve migratie, hè? Dus arbeidsmigratie. Als je dan ook weer naar Duitsland kijkt, zie je ook dat zij heel actief nu op zoek zijn naar mensen met de skills die ze nodig hebben op hun mm-hmm. arbeidsmarkt. Je kan er op verschillende manieren naar kijken, maar ik denk dat dat een veel nuttigere discussie is, en veel meer toekomstgericht en veel humaner. En wat Europa nu doet, gezamenlijk, is eigenlijk muren bouwen, de pushbacks, zorgen dat mensen niet Europa kunnen bereiken. Dat werkt niet. Het is herhaaldelijk uit onderzoek gebleken dat mensen het dan blijven proberen. Het wordt alleen gevaarlijker. Er vallen meer doden, de mensensmokkelaars verdienen meer. Maar het weerhoudt mensen niet. Dus dat is zonde van het geld en van de inspanningen aan alle kanten. Dus je kan veel beter op zoek gaan naar positieve opties om migratie te reguleren. Om het zogenaamde legale migratie mm-hmm. te maken. In plaats van alleen maar door te gaan met kansloze muren bouwen. Maar veel, met name rechtse partijen, en dat zie je in verschillende Europese landen, die zullen dan natuurlijk zeggen, er moet wel een afschrikwekkende werking vanuit gaan. Hè? Het beleid wat Europa nu voert is daar natuurlijk meer op gericht. Want er is nou eenmaal niet voor iedereen plek in Europa. Dat zie je natuurlijk ook in de discussie in Nederland. Hè? De druk die het legt op de sociale voorzieningen, of het nu de woningmarkt is, of de zorg of het onderwijs. Hoe kijkt u daar tegenaan dan? Nou, het is wel goed dat u dat noemt. Als we op de woningmarkt bijvoorbeeld inzoomen, niet te ontkennen dat Nederland een woningmarktprobleem heeft. Dat is een probleem. Maar migratie, meer of minder, is niet de oplossing van dat probleem. Migratie is een gegeven, is van alle tijden, is er altijd. En is niet een probleem dat oplossing behoeft. Een tekort aan zorg, lange wachtlijsten, dat is een probleem wat oplossing behoeft. Geen woningen, dat is een probleem dat oplossing behoeft. Maar migratie is er. Daar kun je verder hoog of laag springen. Maar dat is een gegeven. En dat is dus niet iets wat opgelost moet worden. Het kan bijdragen aan eventuele oplossing voor die andere problemen. Maar als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, er kwamen in 2022 volgens het CBS netto 224.000 mensen bij. Daar zaten heel veel Oekraïners bij, oorlogsvluchtelingen. Mm-hmm. Arbeidsmigranten inderdaad, uit de EU. En in mindere mate, maar ook een aanzienlijk deel. Mensen die asiel aanvragen. Dat zijn natuurlijk wel ontzettend hoge aantallen. En snapt u dan wel, want dat merk je natuurlijk bij genoeg Nederlanders ook, dat daar zorgen over bestaan als het om al die problemen gaat die er wel zijn. Zoveel extra mensen erbij elk jaar. Ja, ik vind dat niet heel veel. Als je ook in de geschiedenis kijkt, dan zijn dat geen schokkende aantallen. Dus je kunt daar met z'n allen heel ingewikkeld over doen. Maar met de Oekraïners hebben we, denk ik, heel mooi laten zien met z'n allen hoe we een grote groep mensen die dat nodig hebben op dat moment kunnen opvangen. Dat kunnen we. Dat hebben we denk ik heel mooi gedaan, hè, als Nederlanders samen. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat Ja, je hebt op microniveau soms een probleem. Dat mensen het vervelend vinden dat er in hun achtertuin opvang is. Als dat inderdaad vervelend is, dan wil ik dat zeker niet ontkennen. Maar dan moet je, denk ik, kijken naar hoe die opvang geregeld is. En dan zeg ik bijvoorbeeld, een van de dingen die Nederland heel streng in is en waar andere landen in Europa veel soepeler mee zijn, is het recht op werk voor mensen die hier zijn in procedure. Ik zeg niet dat mensen meteen moeten kunnen werken, want dan zou je inderdaad het argument van aanzuigende werking kunnen op tafel kunnen leggen. Maar na 2-3 maanden, als je de met name jonge mannen die de oversteek durven wagen niks laat doen, ja, dan kan dat hanggedrag vervelend worden. Dus uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beter is dat mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan. En dan hoeven ze ook niet in het gras te hangen. Wat zouden wat u daarin betreft, is Nederland heel restrictief. Ja, wat zouden wat u betreft nog meer anders moeten, mevrouw De Lange, als het gaat nu om de migratieaanpak? Hoe zou die aanpak wat u betreft op een andere manier nog meer vorm moeten krijgen? Behalve het verhaal wat u net uitlegde over het sneller aanbieden van werkmogelijkheden. Nou, dat is natuurlijk hier, voor mensen die hier dan zijn. Wat ik wel een aardige vind is om op te wijzen, we hebben de afgelopen tijd ook best wel veel gehoord over die Tunesië-deal. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar gewoon een heel simpel persbericht van de Europese Commissie daarover, dan staat er dat ze 100 miljoen willen investeren in grensbewaking en tegenhouden, noem maar op. Dus die muren. En dat ze 10 miljoen willen stoppen in student exchange. Dus uitwisseling van studenten, talentontwikkeling, noem maar op. Nou, in Europa is het op dit moment het jaar van de skills. Mm-hmm. En ik zeg in de Europese context dus ook altijd, draai dat nou om. 10 miljoen voor die grensbewaking, als je dat dan toch belangrijk vindt. En 100 miljoen voor talentontwikkeling. Dus bouw een campus en geen kamp. Zie mensen als talent, als potentieel, en laat ze eventueel tijdelijk naar Europa komen. Mm-hmm. Om de skills die ze krijgen in zo'n campus, op zo'n campus, in te zetten voor bijvoorbeeld de energietransitie in Europa. Zodat het een positieve, op vooruitgang georiënteerde migratie is, in plaats van alleen maar deuren dichter, zonder dat werkt. Ja, ziet u wel een beweging die kant op in Europa, in de politiek? Want dit blijft een ongelooflijk gevoelig onderwerp. In veel Europese landen zijn rechtse partijen in opkomst, radicaal rechtse partijen ook in sommige gevallen. Die zullen dit beleid niet zo snel omarmen, vermoed ik. Ja, totdat je moeder niet geholpen wordt in het ziekenhuis. Ja. Omdat er geen zorgwerker meer is. Dat is waar we met de demografie in Europa ook op afstevenen. En we hebben in sommige sectoren gewoon mensen nodig die we zelfs met de vluchtelingen die hier zijn, zelfs met alle talent wat we al in huis hebben, niet kunnen we in die tekorten niet voorzien. Dus je moet of je economie drastisch veranderen, maar als het om zorg gaat en eten, kan dat maar tot op zekere hoogte. Dus ik denk, hoe rechts je ook het insteekt, uiteindelijk, ja, wat rechts en links in deze dan ook is, uiteindelijk zul je een zekere omvang van migratie nodig hebben om een aantal zogenaamd essentiële beroepen uit te laten voeren. Ja. En kan je dat dus maar beter samen regelen in plaats van daar geen controle op nemen. Uw betoog is duidelijk. Tesseltje De Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank voor uw toelichting. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De Cambodjanen mogen binnenkort naar de stembus. Maar niemand maakt zich enige illusie over wie er gaat winnen. Al bijna 40 jaar zit Hun Sen op de troon als premier van het Zuidoost-Aziatische land. Oppositie tegen zijn bewind is nagenoeg onmogelijk. En toch lijken de dagen van de Cambodjaanse leider geteld. Er wordt namelijk stilletjes gewerkt aan een machtsovername. Wel binnen zijn eigen familie. Dat dan weer wel. Collega Abdou Bouzedar sprak erover met Cambodja-correspondent Chris Janssens. We horen hier het lied uit de televisieserie Life of a Pagoda Boy. Deze biografische verfilming, die vorig jaar gelanceerd werd, gaat over de vader van de Cambodjaanse natie en premier van het land. Officieel heeft Cambodja een koning. Maar niemand in het land twijfelt wie de echte leider is. Hun Sen. Het lied is overigens door Hun Sen zelf geschreven. In de openingsscène zien we de geboorte van de leider. Een groot moment. Chris Janssens, kunnen we Hun Sen, de premier van het land sinds 1985, inmiddels een dictator noemen? Ik zou dat hier in een Cambodjaanse krant nooit met zoveel woorden zeggen, maar tegen jullie kan ik dat wel zeggen. Als je alle zetels in het parlement hebt en de oppositie op zo'n manier buitenspel zet, dan kan je gerust het woord dictator gebruiken. De Cambodjanen mogen wel gewoon stemmen. Dat kan ook binnenkort op 23 juli. Dus in theorie mogen ze Hun Sen wegsturen. Waarom is dat nog niet gebeurd? Omdat dus de voorbije verkiezingen was er eigenlijk geen geloofwaardige oppositiepartij. Er waren wel een aantal andere partijen, behalve de Volkspartij van Hun Sen. Maar die maakten geen schijn van kans en ook dit keer is dat het geval. En dat is een beetje een toneeltje. Je kan je afvragen waarom moet er nog gestemd worden, want we weten toch al wat het resultaat zal zijn. Ja, geef eens een antwoord, want waarom moet er eigenlijk nog gestemd worden? Ik denk dat mensen zoals Hun Sen, ik vergelijk het een beetje met Poetin, die vorig jaar ook een referendum georganiseerd had over de annexatie. En toen het resultaat van het referendum was ook dat meer dan 90% voor de annexatie was van die gebieden in Oekraïne door Rusland. Niemand geloofde dat dat referendum eerlijk was verlopen. Maar blijkbaar hebben dat soort machthebbers dat toch nodig, dat er een soort, ook al is dat een toneeltje en een schijnvertoning en ziet iedereen dat dat niet eerlijk verloopt, toch hebben ze dat nodig om hun beslissingen die al genomen zijn, om die toch op een of andere manier te bevestigen door het volk, tussen aanhalingstekens. Maar Hun Sen heeft niet het eeuwige leven. Dit zou wel eens de laatste ambtstermijn van de 70-jarige premier kunnen worden. Ondertussen loopt deze meneer zich warm. Hij is luitenant-generaal, lid van de regeringspartij CPP en drager van nog heel veel andere belangrijke titels. Beter bekend als Hun Manet, zoon lief van de huidige leider Hun Sen. Een publiek geheim is dat Hun Sen, zijn zoon, Hun Manet, aan het voorbereiden is om hem op te volgen. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan eigenlijk? Daar zijn verschillende strekkingen binnen die partij, maar daar weten we niet zo heel veel over. Naar buiten toe lijkt dat één groot machtsblok, één partij. Maar daar zou intern zou daar ook oneenigheid zijn. De premier wil van zijn zoon de volgende premier maken, dus zijn opvolger wordt zijn zoon. En tegen die beslissing zouden ook een aantal mensen binnen de partij, die zouden daar tegen in opspraak komen of die zouden het daar niet mee eens zijn. Niet dat we dat officieel weten, want ze gaan natuurlijk niet naar buiten toe ruzie maken. Maar er waren natuurlijk andere mensen binnen de partij, zoals bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken, die ook al heel lang aan de macht is, die gehoopt had zelf dat hoogste ambt van premier te kunnen innemen. Maar dat zou dus naar de zoon van de premier gaan, dus Hun Manet, de zoon van Hun Sen. General Hun Manet led the election campaign parade on Saturday, alongside his wife. Het Cambodjaanse nieuws. This is the first time General Hun Manet has led the parade in Phnom Penh, as he is the first candidate listed by the CPP for one of the city's 12 National Assembly seats up in this month's election. Alle lichten staan op groen voor Hun Manet. Hij leidt dit keer ook de verkiezingscampagne voor 2023. Junior staat namelijk zelf ook op de kieslijst als kandidaat-premier. Meer en meer wordt hij het gezicht van het Cambodjaanse regime. Hun Sen heeft zelf eens in een toespraak met zoveel woorden gezegd dat zijn zoon de volgende premier wordt. Dus sinds hij dat echt met zoveel woorden heeft gezegd, weten we wat het scenario is of wat zijn scenario voor de toekomst is. Het is alleen niet duidelijk wanneer dat zou gebeuren. Nu, er wordt ook gezegd dat Hun Sen gezondheidsproblemen heeft. Hij is 70 jaar. We weten niet precies wat daarvan aan is, of dat waar is, of dat hij om gezondheidsredenen het ambt zou willen neerleggen. Het is ook niet duidelijk wanneer Hun Manet dan de fakkel zou overnemen. Maar waarnemers denken dat dat nog een jaar of twee zou kunnen duren. Dus we gaan ervan uit dat Hun Sen nu herkozen wordt als premier met een monsterscore. En dat hij dan op een strategisch moment het toneel eventueel wil verlaten. Dat we zeggen, niet omdat hij te oud en te ziek zou zijn, want dat zou een heel negatief beeld zijn, van dat hij moet vertrekken om gezondheidsredenen. Maar dat hij als een soort machtige leider die jarenlang zijn volk geleid heeft, dat hij dan toch de fakkel aan zijn zoon doorgeeft en naar alle verwachtingen, zolang hij nog verder leeft, een rol zal blijven spelen en over de schouder van zijn zoon zal blijven meekijken. Dus Hun Manet, wat zijn visie is of wat zijn plannen voor het land zijn, dat is niet zo duidelijk. Daar weten we heel weinig over. Dat intrigeert mij wel. Ik zou daar graag meer over willen weten. Maar in elk geval, die zal niet meteen grote veranderingen, als hij dat al zou willen, grote veranderingen kunnen doorvoeren, omdat die vader staat mee te kijken en heel de generatie van zijn vader, want er zijn dus nog ministers die 70 jaar of ongeveer 70 jaar zijn, die mee al jaren meedraaien in dat hele systeem. Want de partij is dus meer dan gewoon een politieke partij, maar een heel systeem. En die niet zullen toelaten dat iemand van 40 jaar, Hun Manet is 45 als ik me niet vergis, plots een heel andere koers zou varen. Dus als hij al grote veranderingen zou willen doorvoeren, dan zal dat allemaal nog tijd vragen. Het is wel een interessant figuur, tenminste als je naar zijn cv kijkt. Hij heeft 2 masterdiploma's economie. Eentje gehaald in de Verenigde Staten en 1 in Groot-Brittannië. Dus wellicht dat er iets doorsijpelt van die westerse waren in Cambodja. Dat hoop ik echt voor de Cambodianen. Ik woon hier 7 jaar. Ik woon hier graag omdat het hele lieve mensen zijn, omdat ik daar heel veel sympathie voor heb voor die mensen. Los allemaal van dat politieke verhaal, want het klinkt nu alsof dit een vreselijk land is, maar ik woon hier echt heel graag en ik hoop van harte voor de mensen hier dat de zoon een andere koers zal varen. Maar om heel eerlijk te zijn, de corruptie binnen de partij van zijn vader ligt een goed draaiende economie in de weg. Ik hoop dat hij dat beseft en dat hij op een of andere manier weet hoe hij daarmee moet omgaan. Een gesprek van Abdul Boussada met Cambodja-correspondent Chris Janssens. Ja, je kan er in Turkije niet omheen. Dit nummer breekt momenteel elk record in de Turkse hitlijsten. Maar tegelijk houdt het ook al dagenlang de gemoederen flink bezig op sociale media. Hoe dat zit, ga ik bespreken met mijn collega Cevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Welkom, Cevahir. Allereerst, dat nummer wat we net hoorden, waar gaat het over? Het klinkt een beetje droevig. Ja, het is ook zeker droevig. Het gaat over een jonge muzikant. Hij heet Ali Jabbar, zo heet het nummer ook. Mm-hmm. Hij verdient zijn geld door op te treden op trouwerijen. Op een dag raakt hij smoor en smoor verliefd op een meisje. Dat blijft bij platonische liefde. Nou, op een zekere andere dag vraagt zijn vader van, we moeten weer op gaan treden op een bruiloft om ons geld te verdienen. Ja. En wat blijkt, het is de bruiloft van het meisje waar hij verliefd op is geworden. Hij raakt teleurgesteld en besluit om weg te gaan. Hij gaat het leger in voor zijn dienstplicht. Dat is een vrij lange periode in Turkije. Vandaar ook het besluit om het leger in te gaan. Maar een half jaar later komt het bericht dat deze Ali Jabbar is overleden. Ach, nou, het is een heel droevig nummer, Cevahir. Sneu, maar ik zei in het begin, het leidt tot heel veel discussie op sociale media. Waar zit hem dat dan in? Ja, het is ook een beetje gepresenteerd als een waar gebeurd verhaal. Daar hebben ook heel veel mensen bij stilgestaan. Dat heeft ook geleid tot heel veel emotie. Mm-hmm. Nou is de discussie dat er geen enkele aanwijzing is dat deze Ali Jabbar überhaupt ooit heeft bestaan. Nou is er een groep die zegt van, ach, wat maakt het uit? Het is een mooi nummer.